الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون اشتروا ورکڑ دی دی بی آیات اللہ پایتنو دلت اللہ سمنن قلیلن کیمت لگ فصدو عن سبیل بس بنکڑ دی دی خلق دلہ دلارنا یا بندوی خلق دلہ دلارنا انهم یقینن دایچی دی سا آدیر بده ما کانو یعملون آغا شدی کول لا یرکبون لحاظ نکی دی فی مؤمنن و بارد مؤمن کی الان دخپل ولی إلنا ذك سما إلن ذ الله تعالى ولا ذما او نذ وادي نذ لوز واولئك او دركسان هم المعتدون ديدي دپلنا بهروتن کی فَإِنْ تَعْبُوا نَكَ شَرِدَي رَاوْگَرْ دِدَنَا دَدِيخْ پَلْ عَمَلْنَا وَأَقَامُ الصَّلَاةَ اَوْ قَائِمَ وَيْمُزَ وَآتَ وَالزَّكَاةَ اَوَرْكَ وَيْزَكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينَ نرونا ساسو دی پا بارد دن کے نرونا ساسو دی پا دن کے ونفصل الآیات او وضاح سرا بیانو منگا احکام لقومی یعلمون دپارا جدا سے قوم چپوئی گی وَإِنَّ كَسُوا أَيْمَانَهُمْ او کشریدئی مات کرل کسمون اخپل من بعد غاہدهم فَزْ دَلُوز دَدَيْنَا وَتَعَنُوا فِي دِينِكُمْ او الزامِ اُلَگو پا دین ستاسو کے وَتَعَنُوا فِي دِينِكُمْ او عیب لٹو پا دین ستاسو کے او بدیووے پا بارا دین ستاسو کے فقاتلو ائمت الکفر بجنگ کوئی سردارانو دو کفر سرا نو جنگ کوئی مشرانو دو کفر سرا انهم یقیناً دایچی دی لا ایمان لهم نشته دے ادبار دا قسم دا دی لعلهم یهتدون لعلهم ینتهون خامخا چدی منشی الا تو قاتلونا قومن ولی با جنگ نکوی دداسی قوم سرا نکسو ایمانهم چمات کری دی کسمون اخپل وهم او قصد دی کڑه دی بی اخراج الرسول پیستلو دی پیغمبر وهم بدعوکم او دیڑن بی والے کڑه دی پتاسو باندی اول مره پړم پاول زل اتخشونهم آیاتاسو يرک وید دینا فالله بسلّ تعالی احق زیاد حقدار دے ان تخشو دچتاسو يرو کیدا غنا ان کنتم مؤمنین کچر یئی داسو ایمان راڑن کی قاتلوهم جنگ وید دیسرا یعذبهم اللہ سزابا ورکی دیدا اللہ تعالی بے ایدیکم پلا سنوستاسو ویخزهم اور سواب کی دئی وَيَنصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ او امداد با او کستاسو پدائی باندی وَيَشْفِ صُدُورَ او سڑی بشی سینی قوم مؤمنین قوم مؤمنانو وَيُذْهِبَ او بوبزی ختم بکی غَيْزَ قُلُوبِهِمْ غصد جنود دی ویتوب اللہ او روب گردی اللہ تعالی فخفل رحمت سرا غلام یشا فاغچا چخوخشی واللہ علیم الحکیم او اللہ تعالی پوا او حکمت والا دی ام حسبتم آیا گمان کڑے دیتا سو انتو ترکو داچے پریبا خودل شیدا سو ولما یعلم اللہ حالانکی لاندی سرگن کڑی اللہ تعالی الذین آغکسان جاہدو منکم چی جاہد کئی دیتا سونا وَلَمْ يَتَّخِذُوا أَوْ نِذِي نِسَلِي أَوْ نَذَا نِسَلِ دَي مِن دُونِ اللَّهِ بِيدَ اللَّانَا وَلَا رَسُولِهِ أَوْ بِيدَ پِغَمْبَرَ دَاغَنَا وَلَا الْمُؤْمِنِينَ أَوْ بِيدَ مُؤْمِنَانُنَا وَلِيجَا دُوستِي وَاللَّهُ أَوَلَّ تَعْلَى خبیرم بما تعملون خبردار دے پاغس جتا سے کوئی خالد خبر مخکنو آیاتونو کے اقسام دو مشرکانو ذکر شو اغا مشرکان چه غیصرا وعده شوی و او پایی که وخ مکررو اغا مشرکان چه غیصرا وعده شوی و او وخ پاکی مکررنو اغا مشرکان چه غیصرا سک سملا معاهدات جنگ بندهی نو شوی او اغا مشرکان چه غرطاسو نپنا واخلی دا سلور کسمونا دا مشرکانوی ذکر کرد او دا غیب بارک حکم اللہ تعالی ذکر کرد او الله رب العزت ترغیب ورکړي مشرکانو ته مؤمنانو ته فقتال کولو باندې خلاف د مشرکانو او کم سيزونه چې هغه موانی ګرځي یعنی د انسان د پاره یو کټکا پزړه کې او د جهاد نه د منع کېدو باعث ګرځي نو آغا اللہ تعالی ذکر کئی او دا مومنان و مسلمانان و ذہن کلاوئی دے بارا کی یو مانے دا جوڑے دا چه یرا زغو جهاد کوما کتال کوما خود دی سرا زمان معاہده شوی وان نو اللہ وی کیفا یکونو للمشرکین غاہدون غند اللہ و غند رسوله دو مشرکانو دو وعده سه ادبار دی دا اللہ او دا اللہ دا پیغمبر پا نزبان دی دے بارا کے خدا خلق ډیر زیاد بے ادبار دی او ددائی دو وعدے سے ادبار نشتے دا وعدے امو قتل چه دا بنی بکر پا مرستا کے دا مسلمانانو چه کم حلیب جماعت او حلیب قبیلہ و بنی خزاعان دا غی خلاف د بنی بکر مرسته وکړل او د موعدی خلاف وزی وکړ دی خلاف جنگ کوي الا الذين غاهتم عند المسجد الحرام ان خاندان قبیله او قوم چې په مسجد حرام کې تاسو دا غی سره معاهده کړی دا سو پوری چی آغی پا خپلا وعده بانی ٹنگ دی او دا آغی دا شرائطو خلاف برزی نکی تو فستا کیمو لهم تا سم آغی تا پا آغی وعده بانی ٹنگ گدرے گئی بیا اللہ رب العزت ذکرو که چی دا مشرکان چستا تو ذین کے راوی چی دی سلامم معایده کلیوا جردی خلاف بجنگ کول جائزی کبنی نو آغای خود اخپل وعدی سبابندی ندکڑی او دا آغای بوید وعدی سا ادباری و این یظهرو علیکم لا یرکبو فیکم الا ولا ذمم کلا سی دربانی برکی گی نو بیا نه دی خپل ولی تا گوری او نه وعده تا گوری ایسا هم نه گوری او دا چرازی او تا اوستا کسمون خوری دا ظاهری دا جامی دا جب لباس تی اللہ رب العزت وی دی خلکو زواد دین او دا احکام و مقابله کې دا سپکا او معمولی دنیا غورا کڑی دا اشتراو بی آیات اللہی غورا کڑی دے دی دا اللہ پا آیات نباندی سمانن قلیلن کیمت لگ یو پر لٹول دنیا او بل پر اللہ دن نو کل متا او دنیا قلیل تیتوار دنیا سکا غدر لکشے دے دین اللہ سا خدیر لوی قدر مقام دے نبی علیہ السلامی رکعتان الفجر خیر من الدنیا و ما فیها دا سہر دورک علیہ سنت چی دی اللہ سا دا آغی مقام دنیا و سچ دنیا کی دی دا آغین اوچت دے دا آغین غور دے چی دا دورک دا سنت و دمر لوی مقام شو دا اللہ دا دن سمرا لئی مقام شبیا ہوا ہے تو او دے لگی دا سپک دنیا دای اغست دا دای غورا کرده دا او دای اصرا کرده دا او دا اللہ دین بریخه ده دا اللہ دین تشا کرده دا نو دی خلکو یکینی خبره دا چه تاوانو که دا دای دا سودا دار تاوان دا دا خساره دا دا زیان دا دا دا گٹه سودان را اشترو بی آیات اللہ سمنن کلیلن دا اللہ دا دن بدلکی مقابلکی دا سپک او معمولی شی دای غورکڑ دی فصدو عن سبیلی نو بندوی دای خلق دا اللہ دا لارنا دنیا اصرا کڑی دا د دنیا په لالچ لګیا دي خلق د الله د دین نه بدزنا کوي او دا غینه منا کوي اړي زګال د مخه ته د چمک کاریږي دنیا یې اثر نه دنیا کې نظر دی چې دنیا می لاس راشي او د دنیا خاون شم دا هغه دنیا د هغه پیسې دا هغه ډالر او د پوند دا آغه پاسره کلی یاره دا اللہ دا دین دا خلق منع کئی زکر دا پیسه استعمال کی گی دا پیسه استعمال کی گی و بیدرغا او دا آغه دا وجه نا خلق و خپل ایمان خرس کرده ده دنیا اثر کرده دا دولت اثر کرده ده کسما کسم طریقو بانی ده خپل ملک و گوری پا کمو کمو طریقو بانی دا کمو کمو تنظیمونو پا ذریعه بانی پا دی ملک دی معاشره کی دا سچ خوریگی دا چه دا لاس خوریگی دا سوک خوری دی که پیسا استعمالی دی دا پارا چه دا اللہ دا دین سرا دا مسلمان دا نسل لگاو ختم کی اغا جذبه ده دین چه اغا ده مسلمان پر رگ رگ که پرده ای ده ایمان اغا جذبه چه اغا والا ختمه کی و کمزوری کی چه ده باطل و قوتنو ده مقابلونه و باسی ده طول چه سوشونو ده ده پیسی پزورشو اللہ و ای اللہم یکیناً دای چی دی سا اما کانو یعملون دیر ناکار دی آغا چی دی کول یا کئی دادای چی کم کردار ادا کئی دی معاشره کی دی پیسو تکو پا اسرا بانده دی اللہ دی دین خلق من کئی اللہ وی دادای دیر ناکار کار کئی لا يرکبونا فی مؤمنین تو اخپل می دے رشتداری می دے و سرا اما سرے لوس کڑے دے معایدے کڑے دے داغی با خیال ساتی زما و سرے دے وینی رشترہ داغی با لحاظ کئی اللہ و انہ کئی دا لحاظ لا يرکبونا فی مؤمنین لحاظ نہ کئی دئی پا باردہ مومن کے اس لحاظ نہ کئی خواہ دا مومن پا بارد کے اس لحاظ نہ کئی اللن مانے حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ کئی چی لا یرکبونا فی مومن لحاظ نہ کئی دئی پا باردہ مومن کے إلنا دخل ولي د مؤمن سره د هغه خپل ولي لحاظ کده نه کوي د باندې سترګې پټي د دین او د حق د مقابله په کاته کې د ارز شاده غرزول دي د نه خپل ولي به جني نه الله به جني نه قسم به جني لا يرکبونا فی مؤمنن لحاظ نکی دی پا بارد مؤمن کی اللن دخپل ولی الا نہ د قسم د قسم لحاظ نہ کی دی زکا قسم ام د اللہ پہ نم بانے خوڑ لے کی گی دئی داغے لحاظ نہ کی الن دئی جرین اللہ لحاظ نہ کی د قسم لحاظ نہ کی الن د اللہ لحاظ نہ کی دی دے دے تنگوری چھ دے خبر بانے با اللہ ناراض شی اللہ با عذاب را کی دے دے تنگوری انہیں پختانہ وائی پلانیا دمرا میں درد شی دے نو صبر نشکو لے خود پلانی دا مخ اخلاص چھ نو دے دے اس مخ تنگوری دے بس دا دے چر دنیا لالچ اغسطے دے او دا حق پا مقابلہ کے دا ارچان مخ کے مخ کے دے او پا دے کے ستر کی پٹی دی دے چا لحاظ نے کہی وَلَا ذِمَّا او ندو قسم وَلَا ذِمَّا وَلَا ذِمَّا او ندو وعدے دا لوز دا معاہدے دے ندو قسم لحاظ کہی نہ دخ پلولی لحاظ کئی نہ دا اللہ لحاظ کئی او نہ دا وعدے لحاظ کئی دا لوز لحاظ کئی دید ایس لحاظ نہ کئی کتب دے اسرائی چما و سرا وعدہ کڑے دا دینے کی لحاظ کتب دے اسرائی چما خپل دے دینے کی لحاظ دے نہ دخ پلولی لحاظ کئی نہ دے دا قسم او د معاہدے او د لوز لحاظ کی دے دے اس لحاظ نے کہی او اللہ رب العزت دا خلق بگوتا کڑے دے چو اولائکا هم المعتدون دا کسان دے دے دو پلینا بہر وطن کی خلق وی پلانیا سے حد و خزو پلانیا وی بالکل دو پلیو دے رکھا بالکل وہی دو حد کا راس کڑے رہے پولی نہ ہوتے رہے اللہ وہی دا دو پولی نہ باہر دیدا خلق پختانہ وہی بس پد نورا کڑا نکھی جی دو وہی دے دو پولی نہ باہر ہوتے رہے وہی دے پرانیستے دے دو خپل تبے دو خپل خخی مالک دے سترگی بے پٹی دے دا حق مقابلہ کے دا مومن مسلمان دا حق پرس سرد زد او دینات ار دشمنی پا بارا کے معاملہ کے دا حد خزول رے دا پولی نباہر ہوتے رے در کابو کے دو دا پارا چی دین یو علاج دے قتال فی سبیل اللہ دا اللہ پا لارا کے جہاد کول دے وہ پا دی ٹنگے دے پا بل سن ٹنگی کی دا دا پارا علاج دا دے وہ تارے نو کے ہنجر دشمنانی دین کی سینے میں یہی ہے عزم اپنا اور یہی اپنا ارادہ ہے بس دے دو پا رشیدنو دغا علاج دے دیو پا دیٹیں گے نوردہ پچوارے شلو لی دی وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُوتَدُونَ دا کسان دے دے دو پولینا باہر وطن کی دا دو پولینا باہر ہوتے خلق دے ہاں کچرے دئی زاند اسلام دائرے ترا دن کی او آغا لباس او جامع پا زانوا چاہی چی دا کمی نا دا انسان اظہار دا مسلمانی کی گی او دا مسلمانانو سر زان پا عبادت بدنی او عبادت مالی کی شامل کی نو بیا با دا غگ نکوئی بیا با دا سنوائی بس بیا پا دبانی چاپ او مہر دا مسلمان اولا گید تو ظاہری کروڑو دا گوری سکا اللہ وی فائل تابو بس کچرے دی توبہ ویستا اسی توبہ ویستا مولا سیب توبہ ویستا چا اللہ وی ان اللذین یکتمونا ما انزلنا من البینات والہدا من بعد ما بیناه للناس بالکتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون مولا صاحب دا الله دین پټ کړو کم کتاب چې الله خپل مخلوق د پاره را لېګلو هغه پټ کړو الله لناس را لېګلو د پاره د عامو انسانانو او دې د خلکو نه پټ کو نو الله رب العزت اولائک یلعنهم الله ویلعنهم اللاعنون دیوانه الله لعنت وای او چې څوک لعنت وای ان کې دی غیب وای اوس یو مولانا دی عالم دی مولا دی پیر دی هغه توبه و باسی نا بس وای چې الله زما توبه و بستی ها نه نه نه دار ته چاوی د خلک گمراه کړی دی د خلک د خلکو کتلی دی د عمل د خلکو کتلی دی د خلکو ته ویلل چې دا حق او دا باطل کړل دي اوس دی وای ما حق باطل کړل دي الله ز توبه وباسم دی وای ما ټول عمر د خلکو نه حق پټ کړل دي توبه وباسم دا وځه چې توبه قبلېږي نه الا الذين تابوا خو ها هغه کسان چې توبه او یستا د حق پټا ولونه د دین د مخالفت لا مخکی و اصله اخپل عقیده اخپل عمل درست کو مخکی عقیده نه شرک و اعمال به بدعات و رسم رواجونو هغه پر خود او توحید او سنت لار اختیار کړه خلاص نه و بیانو او بیان یو کو چې ماندار او مخکی مې راځي سویل او غلطو مخکی چې ما سکول نو قران او سنت خلاف غلطو اوس خبره دادا ما توبه و یستا حق داره الا الذين تابوا و اصلحوا و بینوا فاولئک اتوب علیهم دارنگ دلتا چونکه در درز او در توری مسئله دا یو سره وی ما توبه و یستا او د دې د توبه اصل آیا دې په خپل توبه اصلو کې دروژن دی او کرشتینه دی په دې څنګه لګي الله وای فئن تابون کشر دای توبه یستا واقام الصلاه او قائم وای موز دا د مسلمانای نه خلا ځکه چې د الله نبی وای لومبه په مسلمان باندې د الله په احکامو کې چې کم شی پر اسکیږي نو غموز دي او دا لا سهم فی الاسلام لمن لا صلاه له چې کم سره موز نه کوي دا اسلام کې صحیح حساب برخه نشته زګه چې دا د مسلمانۍ نه خلا تاسو ما مخکې درس کې ویلو یو ځای کې ګډه وړه معاشره ده هغې کې د هر مذهب خلک اوسي هغې کې آواز وشو چې الله اکبر الله اکبر د بانګ آواز راغې چې کم کسان د دغې معاشرې نه هغې کې حرکت راغې او جماعت مسجد طرف ته روان شو دا معلومه گی جدا مسلمان خلقو او چه کم یو کس اغد اندوانو سر ناس پاده شو سکانو سر ناس پاده شو دی یهودیو بل کافر زرائی ناس پاده شو جنت تلار نشو دا جاز در جناس ده نو دا غده کنه دا صحیح ده کنه دا ده ده پارا یو لباس ده یو وردی ده یونیفارم ده دا ده ده پارا چه ده نو یو نخه ده دا ده مسلمان آقا یو امتیازی ته شخص ده چه پا آقای بانه ده ده پی جنگلو کی گی فا این تابو آقا مسولاتا نو که توبه و یستده او دی مسکای مو نو چی اوزای که دیو ماشره آغا ماشره خلق چی آغا زمونگ ده پاره مثال کرده دلو تا آغا ماشره سا خلقو داوه چی دا زکات و غشر دا خوب مونگ نبیر اسلام لورکو کنه اس آغا نشته نو ده ده ادا کولو ضرورت نشته مونگ نورکو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا غی خلاف اعلان جہادو کو چی چا زہا دا زکاة یو تسما موجودی نظر در آغی پوری جہاد کوم جی سو پوری می دا غی ناغن ناغستی دا دا شریعت حکم دے دا اللہ حکم دے سنگ پریدم نو چی پا موز پا زکاة پری خودو بانی غی جہاد کو غی سرا دا موس چنگی مکمل و بس کرده یه تب یاد آغا جنازه که علماء کرام وی دا مسلمانان و مقبره که مخا خوی یو کس ما تا بیبلانه مرده جنازه مای زماست کار ده یه ولی مای یو سڑه زان دو پارا خدای دا زان مختاج نگرنی چه لرشم و اللہ تا دا سر پا دی زمکا پا دی خارو که کیدم او بخنه دی رزان دو پارا و عالم چه اللہ ما تا بخنه او کا نا آغا دا ضرورت نماسوسو چه ما دی اللہ و بخی از ما سکاره چه دا اللہ تا هم چه اللہ وی بخا آغا گناهگار مسلمان لکه زما و نصف گناهگار چه آغا گناهون دی نم که خو آغا بیام دا ایسا حرکت گئی چه دا اغین دا خبر معلومی که چه دا سره دا اللہ نا دو بخنی مختاج دی دو غختو سا آغا دا زند پارا جڑا کرده یا سو زال لاتو هم چه اللہ وی بخا دا خبره خود چه وصره طول عمر دا خپل سر اللہ دا پسیده کی نگدی اخپل زند دا خپل رب بنده او نگرنی زما سکار جزو هم چه اللہ وی بخا زما سکار دی وص از این یو خبره دا یو رواجی شده یرا کاکا ماما دی زم اصلاڑی هلتی ادره دی او در دیال دیگه بس او خلقو چه لاس پنامه که خود دام که خود بس دا خبر دی ختم شوان دا زن لخبر دا اللہ رب العزت وی چه توبه او یستا و موزه کائمو و آتا او زکاة آور کوا زکاة نو بیا فا اخوانو کم فی الدینی نو رونستاسو دی پا دین که وی دا کلمه گو مسلمان دی وای قادیانه کلمه وای کنه وای قادیانه کلمه وای خو زندگ ده ده کافر نا یو سو در اجی مخ که ده زندگ ده صرف پا کلمه ویلو باینده که کنه عزت منده یو سرده نا دست الفاظ ظاهری گی ده آده خلی نا چه آده دو کفری دست حرکات کهی چه آده دو کفری دست اعمال کهی چه آده دو کفری نو پاغه بانی و بیا ده کافر اطلاق کی گی جدا کافر ده سرانه دینا چی کلیمه وی ده مولانا مبتی محمد شبیر رحم الله معرف القرآن کی ذکر کردی دی که صرف پا کلیمه ویلو خبره نده تا ده مکمل اصلیت معلوم نده صرف ده ظاهری او ریدلی نده سحرکات دی تینه لیدلی نده او کلیمه وی یا موسکی زکاة ورکی تو ده کافر نشویلی پوشوی ظاهر دی بکیس نخل و کفر نگلی دلی تو دا کافر نشویلی خوکشار آغا سکار دو کفر گئی سکار دو کفر گئی سخبر دو کفر گئی سرد دینا چی آغا موسکی سرد دینا چی آغا کلیمو وی بیاو تا کافر وی بیاو تا کافر وی بیاو تا مشرک وی النظر عبادت والعبادت لغیر الله کفر نظر منخت عبادت ده و دا چه بید اللہ نه ده بل چاکینو کافر کی گی نو دا فکاها وی بس سڑه بی کافر کی گی بل بلا یو سڑه ده و اغا غیر اللہ تا سجده و لگولا او سجده ده عبادت و لگولا نو ده بان سڑه کافر کی گی دا کفر ده سڑه بی کافر کی گی سرده ده نا چی کلیمو وی سره د دینه چې موسکی سره د دینه چې زکات ورکای چې داس یو خبره او داس یو عمل دی نه وشو چې هغه لو کوبر دی نو سره دی او هغه شیدو نو کلمه وای موسکی او هغه دین ته کنزل کای نو مسلمان دی کافر دی کنه دا خونه جو بس کلمه ویلی را بس از دیکا عرص که اینو خیر ده دا خبره نه دا و دا پهچان دا مسلمانی دا اللہ و ایوان و بس تلاللہ آیاتی وزاحت سرا بیان و منگا احکام لقومی علمون دا پارا دا داس کوم چا غی پوئی گی چا کی پویوی دا چکم خلق دا اللہ کتاب دا ناسی و دا اللہ احکام زکی دا پوئی گی کنا ناپو جاهل خو هغه دی چې هغه دا ضرورت نه محسوسوي چې د الله دین او د الله کتاب زده کوم چې هغه دا نه محسوسوي نکومی یعلمون د پاره د داسې کوم چې هغه پوهیږي ورپسې الله بیا ترغیب ورکوي تیزی ورکوي و ان لکسو ایمانهم او کچری دی مات کرو خپل قسمونا دی مشرکانو کافرانو چې د مسلمانانو سره په جنگ بندی بانی کم قسم کرده دی کم معایده کرده دا من بعد عادیم پس دا وعده دا دینا و تانو فی دینی کم او تانیوی پا دین ساسو کی د دین په باره کې لب کوشای وکړه غلطه جبه استعمال کړه او په دین باندې الزام لګو دین اسلام دې دهشتګرد دین وې تخریبکار دین وته وې شرپسند دین وته وې قسمه قسم طریقو سره د مسلمان د اسلام د بدنامولو لپاره پروپاګاندا وکړه میڈیا استعمال کړه کتابونه ولیکل تقریرونه وکړل داسې این جی او دې تشکیل کړه چې هغه د خلکو ذهن سازی کوي د دین خلاف د دین د شاعرو د دین د احکامو او د دین د حقانیت خلاف چې د هغه د خلکو ذهن سازی کوي داسې قسم مظاهره کوي چې دا غینا په دین باندې شیدنو الزام لګي او دین چې دا د دین په اړه کې اغې الزام تراشی کوي نو اړه خبره وای چې لوګو کانټو سے بچ کے چلتے ہیں ہم نے پولوں سے زخم کائے ہیں خلق و یرا کا درجستا خپل آغا چې کلمړ شي او تا تابوت کې بند کړی او د مخ د پاده دی ولا شیشه پریږي او خلق راځي وای دا سه پروت ته لکه ودو وای نه ویخته او راځي او بیا چې دنو مولا ولا د کرایو ګوري او غرا شودريږي هغه وای د د بشان مسلمان خو د دنیا کې نو بو دنیا کې دا یو مسلمان او مړ شو اځه خو خدای اسیم بخلوي نو مونږ وای دا دعا وکړي چې الله یې جنت الفردوس ته بوسي اغا سراوش ننو دنیا والا پا جیب که چولی اغا را عرم یا دواغانو بانی غریب چیدنو زنس ترگی اغا خدای ده دین سخت دشمنو او ده دین خبرو پیدا سی لگی ده لکا ایتم بم اچه مرشنو ده خوار پڑک راشی نده بیا چه ده جنت ترسی و از پی مرد مردار ده دیگه سو گوری واسو دا دین دا اللہ دا شه ده الدین النصیحا دین خو خیر خواهی ده دا ټول مخلوق دا پارا دا اللہ تعالی دین خیر خواهی ده انسان خو انسان دیر زناور دا پارا زناور دا پارا امام ابو حنیف رحمه الله روان ده یو سڑه روان ده پلار آغا چی دنو سپیل اللہ تا ورکلا ولی دی سپیل اللہ تا ورکلا بی جی پلیت شه ده یہ پخپل لارا تو پخپل طرف لیا پخپل طرف تستا کار سو در زن لشیره جس پی یو پلید شیره خو پا دیل لارا دا غلط لوحا کستا محا کو آغا سپی چی آغا د تند د وجه نه په خټو کې جبه والا هغه کانجرای چې په لار اتلا هغه وکتل هغه پوه شو چې دا سپه اوګېته ګره هغه سره دوپټا را ګوزګړه ا د خپل نه پړل ریکړه هغه دې دوپټا واچولا او به د کوین راو یاست او هغه به په خټو کې واچول هغه اوس کله لاړ د الله نبی وای دا الله په دې بخلې دا الدین النصیحه دل خیر خوایی دا دا ټول مخلوق دا پارا صحابی په اوخ بانی بار را چوله دی اغا زیرگی گئی نبی علیہ السلام بتوی دا خپل طاقت مطابق بی بار را چو دا خپل طاقت نسیوا پی ما چو او مراوی خوراک ولا ورکوا الدین النصیحه دین خو خیر خوایی دا دل چه ده دینا منه کهی چه تا پا زناورو بانی تجربه او که چه زناور رانی وی آغی بانی تجربه که داد آغی آغا حقوق و پامالی ده ظلم ده و سرا انسان خو انسان ده ده طول دنیا ده مخلوق ده پار دین خیر خواهی ده او آغا دین تا مدهم که او ده آغی پا لمن تا داغ لگه نو الله وجې څوک دا کار کوي نو فقاتلو ائمه الكفر الله وې دا مشران نه دي د دې خلاف چې دنو اعلان جنگو کوي با جنگو کوي مشران او د کفر سره د کفر د سرداران چې دې خلاف او جنگي کوي دا مشران چې دي دوی ولاو وې دا کشران به خپل ځای ځای ته شي فقاتلوا ائمه الكفر نو مونږ ته خټوله دنیا پر درا کنه نو کته خپل هغه نو خاتې نو دینوري دنیا سره بسته کې چې خپل هغه سمره طاقت دي دي نو هغه ته په خپلو استعمال کا دی یو غاړې د بلې غاړې نو چې کله بیا ستان غیر ته د مقابله و خراشي نو بیا خو به تا ټول طاقت په خپلو استعمال کړې بیا وسته کې بیا وسته کې یو که گه ولی نا را نیزی که گه ولی نا را جخته گه ولی نا اول غیر چی دنو خوشحالوی اول ما غیل مکور کرده دا غیر آرام دی او گواخی گی او خوشحال دی جخپلا که موارستی دی امونتی نپارامیو نا اخر لکدهی لبا سوک پا دی سر که کم باز غک دی چو و لک سوچ خوکی گنه دا اللہ بندیانو لک سوچ خوکی گنه که دی آغای وجنی آغای دی وجنی سوک وجنی سوچ خدا بکار ده او بیا دینی قوتونو لخصوصا سوچ بکار ده چه راشی او خپل سمر وسائل چی دی ملکی نو دا آغیر تحفظ دا پارا چی دنو یوشی او آغا ملکی وسائل دا دین او دا مل دا دشمنانو خلاف استعمال شی چه دیو بر خلاب استعمالینو سبا که خو چه دا بجاره چه دا بجاره او چه چه او جاره نو چه والا او مندل او اولتا چه دینو وی دای مشر دی او دای چه دینو دا دی دا کار اچی کل بیا وقت راشی نو غی وی زمان با پلانه مشیری دا خبرو او چه بدنامه دو لوی او وجلو لوی نو بیا وی دا پنج پیره ناکار دی دا ویده ناکار دی او چه آل ده که زجلو گی نویده را دی پا ایمپیریانو پیداوار دی نو وای اوست چا پیداوار شو اوست چا پیداوار شو من خدا وایوم دی پا خدای قسم که ترنه نپوری من یو قدم ده ده پارو چت کردی چه دنیا دی من تا پیتی و لگی من واز ده من ده بگه سوک نم وانلی خود ملک دی امن راشی مسلمان دی مسلمان پا لاس کے لاس ورگی او ټول دی اللہ دی دین دی مسلمان ار دی ملک دشمن تا یوشی اون خدا وایو نکا دا گناوی ہاں دا گنا دی دی چا پا گادا که دی ایجنسو آغا ایجنسی چه کمی دی ملک دی دین او دی مسلمان خلاف برزر بیکار دی او آغای دا نواری چی دی ملک دی امنی نو چه سوک سپیر امن جوړ شوه دی او د امن د پاره هغه چې نه کوششونه کوي نو هغه د غي ټارګټ دی چې دا سړی د میانځ لره کوي کې نه دې څه کوشش کوي دا مونږ چې د دومره پیندش په دې کال دا د امنیت وکړه د ملک د تبا کولو لپاره نو هغه اوس چې د نن کامیابی کې او دا سړی راضي هغه را ناکام کوي دا غته نه لړې تا کو دا غي دشمنی ده دا خبره ده او دا یو ریسک دی و دا سی خبر اللہ مانا تا مخکم میلو فا اللہ می دے کسمی کده دا خدای دا دین دا پارئی او دا دین مسلمان دا پارئی و دا دین ملک دا پارئی فا اللہ کسم کده مرگ نزمونگ سترگ سوزی اگا جسوک دا مرگ نا یاریگی نا اگای دا بخپلا ای نخ کاری منگ نیاریگو دا مرگ نا و کده دی دا پارئی ہاں بیزای نا پزول نا پزول دی خدای مونږ له مرګ نه راوړي هغه په دې مقصدینو په حسکا غړی باندې دا څه خبره ده دا غوړو څه خبره نه ده الله دې په دې ملک امن راوړي دا څه حال دی په دې ملک سړیا دا څه مصیبت ده الله وای انهم لا ایمان لهم کدی دل لاس در کړل دوکه نو یقینا نه دی چې نشته رد بار د قسم ده دی لعلهم ينتهون خامخا چه دی منشی توره ورپسی راوالا چه منشی چه دی اسلام خلاف الزام تراشی نکی عیب جویی نکی لب کشایی نکی راوالا ورپسی دام وصلا او لغنه که و تخپل طاقت او خیا چه دی لغنه که سیده چلیگی بیا دی اسلام خلاف چه دی دا دومره جرأت سره دے دا پروپاګاندا نه کوي دومره جرأت مظاهره نه کوي بیا الله وی الله تو قاتلونا ولې به جنگ نه کوي ها کوم نه داسي او کوم سره نکسو ايمانهم چې مات کړي دي هغه خپل قسمونه دا غلي خپل لوز مات کو د بني بکر مرسي او کړه د بني خزا خلاف نوولی برده خلاف جنگ نکوی سجل لی و همو بی خراج رسولی او کست کل او دی پیستلو دی پیغمبر و هم بدعو کم اول مره او دیلون بیوال کل دی پتاسو پا اول زل که اول زل دی پتاسو دیلون بیوال کل دی دو وادی خلاف برزی دی کل دی دا بیادی ولی پزین که دا کٹ کرازی چیه را دا دې سره چې موږ وعده کړو او ست دې خلاف جنگي ګونو دا به د وادي خلاف ورزيني نه هغه ابتدا کړل دا هغه دوم به واله کړل اتخشونهم آیا تاسو یې راکوي دې مشرکانو نه مشرکانو نه ریږي فلاو احکو ايوا غزا کې د حرمینو شریفینو خادم ناشته نا بدر علی جکم ننو اعلان را خوشه که چه اخوان المسلمین و القاعده بانه سعودی رب که چه دنو پابندی و لگه دو کچه داو کنو سر بولا کلم کو پلانه دنگ لی خدای دی غرکا غرک شویا اخوان المسلمین پلاران دی چکم دی ویسه که ایخو آغای دا آغا سکون رو قوتون خلاف دا آغا امریکا نواز قوتون خلاف دا دین دا اسلام جذبه بسینه که آغاستی راو پاسی دلی دی نتلا گانا تا دا غی خلاف چیزن دا سی کار کوا دا دا دای کاری دا دا چی امریکی خانه کعبه که ناز دی وی مخمی دا امریکی شریفی پلوری که سبکی و سرا خلکوی دا پا که تکڑا دی و دا پا که تکڑا دی آقا پا که تکڑا دا پا که سم تلکه شو اخیر لکا چان پا گی لکی سره خدای دی ولی یو یوسف صلاح الدین ایوبی پیدا کی اللہ دی کی بس دا پدی بانی بکی گنو اتخشونہم فاللہو احکو ان تخشو نو اللہ دیر حق دار دے لائق دے دے جتا سو یرو کئی داغن ان کنتم مومنین کچری ایتا سو ایمان راڑن کی کتا سو ایمان راڑن کی وی ایمان در کی وی نبیا خستا دا کار دے ستا دا ڈیوٹی دا مسلمان دا مومن آخ یو مجاہد جوان دے رہی نہیں تیرا نشے من قصد سلطانی کے گنبد پر تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کے چٹانوں پر ستا خو چکمے دا جوان نرے ستا خو جوان سردرو دے استا خو جوان چرینو دا آغا گرمو میدانونو دے چرا پاس دے کافر بسے جدر آغا دا مسلمان سمرا چیدنو اوزیر سمرا را لاؤزیر سمرا افغانستان نے رال زما پوینا بانی سر کو کا سو غرض سچ زما خور لڑا گلے دے خدا دے خوار زری لگی کم زائن او پدے مل کے راتا ادا سے لگو نہ دوین او بیول دب دے وجہ بس مسلمان را پاسی او دا سی کی جی چند خط نہ جوڑ لگی چدا سی کی اللہ وی قاتلوم جنگ وی د دای سره الله وی جنگ وسره کوئی یو عذبهم الله سزا به ورکی دای د الله تعالی به دی کوم پلا سنو تاسو باندې ورکی ورلا وی د مسلمان د نوم نه داس یریږي داس خود مسلمان خا داز دې یریږي دا کچرا مسلمان نه دا کچرا مسلمان د دنا دی اوباما ته د پاکستان تراشه دا زمون دا خروزانه و فلسی کنه دا دای دا غی نیریگی نه دا دای چه حال دیدی دا دای دا غی نیریگی نه تا دی اوباما تا و دی پاکستان تا لگراشا دا پاکستان پا یو بازار که دا سی خیر دی و چکر رو لگاوا تا ورکاو دا زمدرل چه راشی یریگی کنه دای دا مسلمان دی کچرا مسلمان نیریگی او دا سی دی یریگی دا سی چه خوب دینا نگی دی یرینا دا سے چل لے دا چی لالا مسلمان پا صحیح شکل کے راشی نو بیا باو گو رہے چی بیا بس چلی چی بیا بس چلی دی یہ رہنا آرم دی غریبانا چگے ہوئی دی یہ رہنا اگی دا آکار رہے دوار آکار کئی لگی آدی قاتلوم جنگ ہوئی دا دی سرا یو عذبهم اللہ سزا بور کئی دیتا اللہ تعالی بے دیکم پلا سنو استاسو بانی مسلمان چه جہاد تلاس که نبیا و ده کافر عمر گوری چه سنگا بای و یخزیم او خوار زلیل بکی دی خوار بکی دی رسوا بکی دی و ینصرکم علیهم او امداد بکی ساسو پا خلاف دی نو این ینصرکم اللہ فلا غالب لکم چه اللہ مو امداد کئی نبیا بتا سو غالب نشتے ایسو کم نا وَيَنصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ او امداد باو کیستا سود دای خلاف وَيَشْفِ صُدُورَكُمْ مِنْ مُؤْمِنِينَ او سړی بکی سینی د کوم مؤمنانو د مؤمنانو سینی و پی یخی کی زکر دیر لوی ظلمون مسلمانان سره وکړل دیر لوی اچی کم یو غریب د جیل نروزی ناغا بیا پا لحو کلا سنوی او لار بایگی اب آپ پتا نہ پوگی دا سے کارو سارا کئی نہ آگا دا انسانی حقوق و علم بردار تنظیم چرے آ کم سے ناستے آ چرتا ناستے دل سے چلو نے صاف دے خوش نے بس ٹول میڈیا میڈیا روچا تشی او دا زمن پمل کے دا خپل میڈیا دا پرائیویٹ سمرا چا دا نجی دری چکم حد و خزو د اسلام او د اسلامی شاعر و خلاف ہو نہ دغ بےمان آغ ظلم نوینی چداغ لوگوں نے خلق و ویڈیو چلے چوکو را ظلم کی گی دست کی گی دادی سوک خلق و سرا گوانتا نام ہوئے کہ چی کم و جیلیانو سر آئی کم حشر کر دے نہ داغ و بسوک چیرے نو چرتا زناور سرم داسی ہونے کی سشو آغ دا انسانی حقوق و لمبردار چرتا ناستی وَيَشْفِ صُدُورَكُمْ مِنْ مُؤْمِنِينَ او يَخِبَشِي سِنِيدَكُمْ مُؤْمِنَانُ وَيُذْهِبَ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ او ختم بکی غصہ دزړونو دے دی سینے بولے یخی کی او دڑلو غصے بولے او باسی پدائی بانے بولے سینے یخی کی سنگا درہ ہمو در ترس خبری دی گنا زکی خسر کی بسم اللہ نا دوے لے گنا ہاں ترس خبر ہو بگی نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کبھی چٹول دے غیظ و غضب خبر ہی نہیں درسوا کے دو دے ذلیلہ کے دو خبر ہی نہیں نو بسم الله سره کې ذکر نه لیکلا ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء اراو بغردي الله فخپل رحمت سره با چاچ خوږي شي چې چا اخلاص سره توبه وي او دین دراغه الله رب العزت به خپل مهرباني وکي والله عليم الحكيم او الله پوي دي موجوده حالات وباني الله ته پدرا چې سره واندي وسګيږي حکیم حکمت والا دے پلا حال کافر مشرک لا مولد ورکڑ دے حکمت دے پکی دے جہاد حکم راولے گا آئیکی دے اللہ حکمت دے اللہ پوا دے چرا دے کافر علاج چرے گا جہاد دے ذکر اللہ ہوئی جہادو سراؤ گئی ام حسب تم آیا گمان کوئی تاسو انتو ترکو دا چھے پریب خود لشید آغا سے بس دا بواجز مسلمانی مو راشه بس پدی وقت پدی نوم باندې به وخت روما اپتا به چاته نه لګي هو لما يعلم الله الذين هلانګي لن دي سرګنکړي الله آکسان جاهدوا منكم چې جهاد کوي د تاسو نه ولم يتخذوا من دون الله او نه دا نسلي بيد الله نه ولا رسولي او بيد پیغمبر داغ نه وللمؤمنین او بید مؤمنانونا ولی جا دوستی چه بس مؤمن سر دوستانه دا پیغمبر سر دوستانه دا اللہ سر دوستانه دا دی پا مقابله که جا سوک رازین و داغی خلاف اعلان جنگ ده مسلمان با دی حد تا رسی مسلمان با دی حد تا رسی دی وصوی وزا ماره دا خدای نتوبه ای خوب تم خفا کیگا ها؟ زماری دین نه توبه خود تم خپه کیگا پلا خوده غریب په دې پوزیشنو لار دی والله خبیر بما تعملون او الله خبردار دی پاغه ساج تاسو کوي فل حال چې تاسو د مسلمان خلاف په کوم سازشونو کې ملوث یی او تاسو سم کار کوم کار کردګی دا هغه باندې الله په ور الله ته پتا دا الله دې موږ سم د مسلمانان کی او الله دې زموږ لونو کې د قران او سنت سره مینا پیدا کی الله دې دین او د مسلمان او د ملک غداران دې الله نیست و نابود کی الله رب العزت دې د خپل دین او د مسلمانانو امدادو کی الله دې ټولو مسلمانانو حفاظت کی الله دې ټولو مظلومانو امدادو کی الله دې ظالمان نیست و نابود کی سوچ په دې ملک کې په دې زمکا باندې دنیا کې شرخ و رہی سوک چه مسلمانانو تا نقصان رسی تا مسلمانانو مال و جان تا نقصان رسی اللہ را تا نمونگا طول محفوظ کی اللہ را تا طول دا شر نمونگا اساتی اللہ دا خپل دین دا مسلمانانو او دا دینی مراکزو دا مسلمانانو دا جان و مال دا دین و دا ایمان حفاظتو کا اللہ اللہ زمونگا طول لوی وارد گناو نماف کا اللہ مونگ طول دا اللہ مغفرت نصیب کا یا اللہ زمان مشران پشران مومنان مسلمانان ناری نزنانا سمرا چه وفات شیوی دی اللہ طولو تا مغفرت نصیب کا اللہ بہترین مقامات والا ورکا سوک بیماران دی اللہ طولو تا صحت کامل ورکا اللہ طولو تا شفای کامل ورکا اللہ دی چاس شرعی حاجات او در نمرا دون دی اللہ پخپل پزلو کرمی اللہ تر سرکا دی چاس مشکلات و پریشانی دی الله په خپل په لوکرم ختم کا الله یا الله دا سمره مجمع چې ناشته دا او چا چې الله ستاسو دا کتاب اوریدو یا الله د ټولو جلو کې د دنیا او د آخر خیر واچوا صلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و علی و صحابه اجمعین.